लेकिन तभी राजवीर फाइटिंग मोड में आ गया और उसने सबसे पहले एक पैर शिवाय के बेड पर मारा। शिवाय का बेड कमरे के एक कोने की तरफ चला गया। राजवीर ने कहा, ना तो आज तुम चारों जिंदा जाओगे और ना ही ये बहने। तभी एक वार्ड बॉय ने उस पर अटैक किया तो राजवीर ने उसका अटैक रोककर एक पंच उसके मुंह पर मारा। वो दोनों बहनें डर गई और एक साइड खड़ी हो गई। नैना नित्या को लेकर जैसे ही जाने की कोशिश करती, राजवीर कुछ न कुछ करके उसे रोक देता। राजवीर का गुस्सा भी चरम सीमा पार कर चुका था। राजवीर उन चारों को अकेले ही देख रहा था। वो चारों ही राजवीर से पिट रहे थे, लेकिन तभी एक वार्ड बॉय ने उस कमरे में रखी कैंची को उठा लिया और उसने वो कैंची राजवीर के हाथ पर दी मारी। कुछ सेकंड के लिए राजवीर रुक गया। वो चारों वार्ड बॉय हरकत में आ गए। राजवीर ने अपने एक हाथ से खुद का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था। तभी उसमें से एक वार्ड बॉय ने कहा, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जो हाथ में आता है उठा लो, इसे यही मार देते हैं। राजवीर के हाथ से खून आ रहा था, लेकिन उसने अपने खून की परवाह नहीं की। फिर से फाइटिंग मोड पर आ गया। उसमें से एक वार्ड बॉय ने पास में पड़ा हुआ एक स्टूल उठाकर राजवीर को मारने की कोशिश की, तो राजवीर ने घूमकर एक लात उसके मुंह पर मार दी। उस आदमी के हाथ से स्टूल जमीन पर गिर गया और जोर से आवाज आई। आवाज इतनी जोर की थी कि शिवाय की नींद टूट गई। शिवाय ने थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो राजवीर उन चारों से लड़ रहा था। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, पेशेंट को आराम भी नहीं करने देते, ये नहीं कि बाहर जाकर लड़ें, यहीं मेरे कमरे में लड़ेंगे। इतना कहकर शिवाय फिर से आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कानों में आवाज आ रही थी। शिवाय ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कोई सीरियस पेशेंट ना हो, बल्कि उसे जरा सा बुखार हुआ हो। वैसे भी शिवाय जानता था राजवीर के सामने टिकना आसान नहीं है, इसीलिए भी वो रिलैक्स होकर लेटा हुआ था। वैसे भी शिवाय के अंदर जान नहीं थी। इन चार दिनों में उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो गई थी। दवाइयों के नशे में शिवाय ज्यादातर सोता ही था। वही राजवीर भी लड़ रहा था, पर तभी एक वार्ड बॉय ने वहां रखा एक और स्टूल राजवीर को मारने के लिए उठाया, लेकिन उसका स्टूल पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वो वार्ड बॉय पूरी जान लगा रहा था, लेकिन जिसने भी स्टूल पकड़ा था उसने स्टूल को छोड़ा नहीं। वार्ड बॉय ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो वो कोई और नहीं, हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने घूमकर एक पंच वार्ड बॉय को मारा और देखते ही देखते राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ही उन चारों से लड़ने लगे। कमरे में शोर हो रहा था, इसलिए शिवाय ने एक बार और अपनी आंखों को हल्का सा खोलकर देखा तो उसे हर्षवर्धन भी लड़ता दिखाई दिया। शिवाय फिर बड़बड़ाया, थोड़ा शांति से लड़ो, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे भी अब तो ये चारों बचेंगे नहीं, चाचू तो इनका कीमा बना देंगे। कुछ ही सेकंड में वो चारों वार्ड बॉय शिवाय के कमरे में पड़े हुए थे। हर्षवर्धन ने गुस्से में नैना को देखा और नैना सहम गई। हर्षवर्धन चार कदम नैना की तरफ गया, उसने जाते ही नैना की गर्दन को पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। वहीं नित्या ये सब देखकर घबरा रही थी, फिर भी उसने हर्षवर्धन की कलाई पकड़कर कहा, छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो। लेकिन हर्षवर्धन की आंखें तो जैसे आग उगल रही थी। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था उसका सारा गुस्सा हर्षवर्धन नैना पर निकाल देना चाहता था। राजवीर ने भी एक बार भी नैना को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट वो भी यही चाहता था कि आज नैना का गेम दी एंड हो जाए। तभी एक वार्ड बॉय उठा। वो पूरा उठ पाता उससे पहले राजवीर ने उसे पैर से मारना शुरू कर दिया। हर्षवर्धन का ध्यान भटक गया और उसकी पकड़ नैना से ढीली हो गई। नैना ने मौके का फायदा उठाया और हर्षवर्धन को धक्का दे दिया और जल्दी से नित्या का हाथ पकड़कर वहां से भाग गई। राजवीर ने कमरे के बाहर खड़े हुए अपने बॉडीगार्ड्स को देखा और अंदर बुलाया और फिर उन वार्ड बॉयज को उठाकर बाहर फेंकवा दिया। राजवीर ने बॉडीगार्ड से कहा, आज के बाद बिना किसी की आइडेंटिटी चेक किए शिवाय के कमरे में किसी को मत आने देना, किसी को भी नहीं। बॉडीगार्ड ने हां में गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ नैना नित्या को लेकर पार्किंग में आ गई और तभी उसके सामने सरफराज की गाड़ी आकर रुकी। सरफराज गाड़ी से उतरा और नैना ने बिना सोचे समझे सरफराज पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, तुम्हारा जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। हम किसी को हायर भी कर सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे शिवाय को मारने के लिए भेजा। तुम्हारे वो भेजे हुए बॉडीगार्ड एक नंबर के यूजलेस निकले। किसी से भी ना हर्षवर्धन पर अटैक हुआ और ना ही राजवीर पर, बल्कि हर्षवर्धन और राजवीर ने मिलकर उन चारों को बहुत मारा। बड़ी मुश्किल से बचकर आई हूँ, पर ना हर्षवर्धन ने तो मेरी जान ही ले ली थी, और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। नैना गुस्से में कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और वहीं सरफराज नैना को प्यार से देख रहा था। थोड़ी देर बाद सरफराज घूमकर नैना की तरफ आया और नैना ने सरफराज के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम लोगों के प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे इसका हिस्सा बनना पड़ा। तुमने कहा था कि किसी को नहीं मारोगे, लेकिन तुमने तो मुझे ही शिवाय को मारने के लिए भेज दिया। तुम्हारी वजह से मैं और मेरी बहन की जान जाते जाते बची है। सरफराज को नैना का गुस्सा देखकर नैना पर प्यार आ रहा था, पर तभी सरफराज ने नैना को किस किया। ये देखकर नैना की आंखें बड़ी हो गई और वो सरफराज को खुद से दूर करने लगे, लेकिन सरफराज ने नैना के दोनों हाथों को पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया। वहीं नित्या ये सब देख रही थी और उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। नित्या पलट गई। वहीं नैना भी अब सरफराज को महसूस करने लगी। नैना ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और तभी सरफराज नैना से दूर होकर बोला, तुम कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले चुकी हो, चलो तुम्हारा स्ट्रेस कम कर देता हूँ। सरफराज ने नैना को गाड़ी में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सरफराज ने नैना को देखकर कहा, तुम्हारी बहन बाहर खड़ी रहेगी। तभी नित्या ने भी गाड़ी का गेट खोला और नित्या भी गाड़ी में बैठ गई। सरफराज ने पहले नित्या को उसके बंगले पर छोड़ा, फिर नैना को लेकर अपने फार्म हाउस आ गया। थोड़ी देर बाद सरफराज और नैना दोनों ही एक दूसरे की डिजायर को कंप्लीट करने लगे। करीब दो घंटे बाद सरफराज नैना के साथ बेड पर बैठा हुआ था। नैना के हाथ में वाइन का गिलास था और सरफराज के हाथों में सिगरेट। सरफराज उठा, उसने अपने लोअर को पहना और सिगरेट पीता हुआ कमरे में चक्कर लगाने लगा। नैना का मूड अब काफी हद तक ठीक हो गया था। नैना ने कहा, क्या हुआ सरफराज? इस पर सरफराज बोला, शिवाय इस बार भी बच गया, इस बार कुछ नया करना होगा। नैना मुंह बनाते हुए बोली, सरफराज किसी को हायर कर लेना, इस बार मैं नहीं जाऊंगी, मरते मरते बची हूँ। सरफराज ने कहा, किसी को हायर नहीं कर सकते, अगर वो पुलिस के हाथों लग गया तो तोते की तरह सब कुछ बोल देगा। नैना बोली, और अगर हर्षवर्धन ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की तो? सरफराज ने कहा, नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है तुम एक नामी हस्ती हो, अगर वो तुम्हारी कंप्लेन करेगा तो उसे और तुम्हें दोनों को लंबे प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ेगा, और जहां तक मैं रघुवंशी फैमिली को जानता हूँ, उन्हें लंबी प्रोसेसिंग पसंद नहीं। पर तुम अपना ख्याल रखना, पहले तो उन्हें डाउट था कि ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन अब तो हर्षवर्धन को कंफर्म हो गया कि ये सब हम ही कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर चली जाओ, वरना इस बार हर्षवर्धन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ राजवीर रात भर शिवाय के पास ही था। हर्षवर्धन मेंशन वापस आ गया था। हर्षवर्धन सुबह रघुवंशी मेंशन से हॉस्पिटल वापस आया और फिर उसने राजवीर को मेंशन भेज दिया। राजवीर के हाथ में बैंडेज हुई थी क्योंकि उसके हाथ में कट लग गया था। राजवीर ने अपनी गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी और अंदर चला गया। राजवीर जब अपने कमरे में गया तो रूही अभी अभी वॉशरूम से बाहर आई थी। राजवीर ने एक नजर रूही को देखा और कुछ सेकंड तक रूही को ही देखने लगा। रूही बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसका चेहरा खिला हुआ लग रहा था। पिछले एक हफ्ते से जो कुछ भी हो रहा था उसके चलते रूही का चेहरा मुरझा गया था, लेकिन आज रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। राजवीर ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर अपनी नजरें झुकाकर क्लोजेट की ओर चला गया। राजवीर ने अपना बाथरूम लिया और वॉशरूम में चला गया। वहीं रूही राजवीर को देख रही थी, उसके चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। रूही जल्दी से नीचे आई, उसने मेंशन के मंदिर में दिया जलाया, बाल गोपाल को भोग लगाया और उसके बाद राजवीर के लिए नाश्ता बनाने लगे। थोड़ी देर बाद रूही ने राजवीर के लिए नाश्ता बनाया और प्लेट लेकर कमरे में आ गई। रूही जब कमरे में आई तो राजवीर तैयार हो चुका था और वो अपने हाथ की बैंडेज को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। नहाते हुए उसकी बैंडेज गीली हो गई थी। रूही ने राजवीर को स्ट्रगल करते हुए देखा तो प्लेट को टेबल पर रख दिया और खुद राजवीर के पास जाकर उसकी बैंडेज चेंज करने में हेल्प करने लगी। राजवीर ने भी रूही को मना नहीं किया। जैसे जैसे रूही राजवीर की पट्टी खोल रही थी, वैसे वैसे रूही की आंखों में पानी आ गया। रूही समझ रही थी कि राजवीर भी कितने ही दिनों से भाग दौड़ कर रहा है, कभी ऑफिस, कभी हॉस्पिटल, कभी मेंशन। राजवीर भी ठीक से न खाता है और ना ही सोता है। यही सब सोच सोच कर रूही की आंखें गीली हो गई थी। वहीं रूही को रोता हुआ देखकर राजवीर इरिटेट हो रहा था। सिचुएशन को देखते हुए राजवीर रूही से समझदारी की उम्मीद करता था, लेकिन रूही तो दिन ब दिन बच्ची बनती जा रही थी, जिसे देखकर राजवीर को गुस्सा भी आता था और वो चिढ़ भी जाता था। रूही सुबकती रही और राजवीर की बैंडेज चेंज करती रही। राजवीर अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल करके बैठा हुआ था। वहीं रूही का हाथ राजवीर की चोट पर दवाई लगाते हुए कांप रहा था। राजवीर ने एक बार रूही की शक्ल देखी और फिर मन ही मन कहा, पता नहीं सच में रो रही है या मुझे इंप्रेस करने के लिए ड्रामा कर रही है। वहीं रूही का दिल तो जैसे राजवीर को देखकर भर आया था, उसका एक एक आंसू उसके प्यार की गवाही दे रहा था। फाइनली रूही ने राजवीर की पट्टी को अच्छे से बांध दिया, लेकिन उससे गांठ बन नहीं रही थी। रूही बार बार पट्टी की गांठ बांध रही थी, लेकिन पट्टी छोटी पड़ गई, जिसकी वजह से रूही से गांठ नहीं बंध रही थी। राजवीर ने रूही को देखकर ताना मारते हुए कहा, तुमसे ये छोटी सी गांठ नहीं लग रही, पूरी जिंदगी हमारे रिश्ते की गांठ को संभालने की बात करती हो। राजवीर ने रूही का हाथ अपनी बाजू से हटाकर बोला, तुमसे नहीं होगा। राजवीर ने खुद ही उस गांठ को एक ही हाथ से बांध दिया और फिर रूही को देखकर बोला, जहां निभाने की बात आती है वहां अगर दिल से कोशिश की जाए तो इंसान निभा लेता है। राजवीर जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगा, रूही ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, तुम कहना चाहते हो कि मैं दिल से कोशिश नहीं कर रही? इस पर राजवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर पलटकर रूही को देखकर बोला, तुम दिल से तो क्या, तुम कोशिश ही नहीं कर रही। चार दिन कोशिश करोगी रूही, पांचवे दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमारे रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, तो बेहतर होगा तुम ये बात अभी अपने दिमाग में बिठा लो, समझी? राजवीर कमरे के गेट तक ही पहुंचा था कि रूही ने खींच कर एक तकिया राजवीर के कमर पर मारा और कुछ सेकंड के लिए राजवीर हैरान हो गया। क्या होगा रूही और राजवीर के रिश्ते का? क्या हर्षवर्धन इस बार भी नैना कपूर को छोड़ देगा?